یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کاف کے معنی کو سمجھانے کے لیے مفسرین کرام نے مختلف قسم کی باتیں بیان فرمائی ہیں تقریب فہم کے لیے. ہو سکتا ہے کہ یہ صورت مبارکہ کا یہ لفظ کاف، یہ حرف، یہ اللہ کی صفت پاک قادر کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ قادر ہے کہ وہ ظالم سے مظلوم کو حق دلائے. یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ دنیا میں چلتی ہے، مظلوم بڑے پریشان ہوتے ہیں، تو خدا قادر ہے کہ مظلوم کو ظالم سے حق دلائے. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک جو جن میں حرف کاف آتا ہے ان کی طرف اشارہ ہو. اسماء پاک میں جن میں یہ حرف کاف آتا ہے، قدوس بھی ہے، خالق بھی ہے، قہار بھی ہے، قدیر بھی ہے، قابض بھی ہے، مقیت، حق، قوی، مقتدر اور اسی طرح منتقم، مقصد، رقیب، رزاق، یہ تمام اللہ کے وہ اسماء پاک ہیں جن کے اندر یہ حرف واقعہ ہوتا ہے. اس صورت میں 45 سے زیادہ مرتبہ یہ کاف کا حرف استعمال کیا گیا ہے، اور بعض اس طرح بھی فرماتے ہیں کہ کاف سے اشارہ ہے یہ قف کا مخفف ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو جائیں سیدھے راستے پر، جیسا کہ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، آپ سیدھے قائم رہیں، یہ جو صراط مستقیم ہے اس پر آپ بھی قائم رہیں، اور جن لوگوں نے توبہ کی ہے اور آپ کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، ایمان لائے ہیں، وہ بھی سیدھے رہیں. کف سے مراد ہے سیدھا رہیں. ہو سکتا ہے کہ کاف سے مراد صراط مستقیم اور قیامت دونوں مراد ہوں. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں صراط مستقیم پر چلنا اور قیامت کی فلاح، کیوں قیامت کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کاف قرآن کریم کے ناموں میں سے کوئی نام ہو. امام ابو اللیث فقی رحمت اللہ علیہ، جو بہت ہی متقی پرہیزگار امام ابو حنیفہ کے پیروکاروں میں سے یہ امام تھے، چوتھی صدی میں گزرے ہیں، سمرقندی، ابو اللیث سمرقندی مشہور ہیں، ان کی کئی کتابیں ہیں، فقہ میں بھی ہیں، تصوف میں بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قاف سے مراد ہے اللہ قائم بالقسط، خدا تعالی انصاف پر قائم ہے. یہ قاف اشارہ اس بات کی طرف ہے. بعض فرماتے ہیں کہ قاف ایک پہاڑ کا نام ہے، جبل قاف. یہ مختلف اقوال ہیں، اور بعض مفسرین کرام اس طرح فرماتے ہیں کہ قاف سے اشارہ قدرت الہی اور قرب الہی کی طرف بھی ہو سکتا ہے. نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، یہ بھی تو ہے خدا کا قرب مراد ہو. اور شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ کاف سے اشارہ ہے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کاف سے قلب، قلب دل کو کہتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک، اس کو بڑی خصوصیت حاصل ہے جو کسی اور قلب کو وہ بات حاصل نہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ یہود تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حسد کرتے ہیں، یہ تو بڑے غلط اور گمراہ لوگ ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے اس قرآن کریم کو آپ کے قلب مبارک پر اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے. مورد قرآن قلب محمدی ہے، تمام دلوں سے آپ کے قلب مبارک کو خاص خصوصیت حاصل ہے۔ تو جیسا کہ سواد، ایک سورت کے سواد کے اندر حرف سواد پہلے، سواد والقرآن، سواد سے یہ کہتے ہیں کہ جیسا قاف سے قلب محمد کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے سواد سے سورت محمد کی طرف بھی اشارہ بن سکتا ہے۔ اللہ نے تمام سورتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت مبارکہ کو بہت ہی حسین اور جمیل اور عمدہ بنایا۔ اعتدال حضور کی سورت مبارکہ، یہ ظاہری شکل و صورت جو ہے، یہ مراد جو اعتدال اللہ نے رکھا ہے، باقی کسی فرد کے اندر وہ بات ہے۔ چنانچہ شیخ ابن سینا جو بڑا طبیب تھا، یہ چوتھی صدی میں گزرا ہے، فیلسوف تھا، یہ بڑا منطقی فلسفی اور طبیب تھا، بہت بڑے پائے کا، جس نے قانون جیسی کتاب لکھی ہے طب میں، اس نے کہا کہ عادل الاجسام، تمام اجسام میں سب سے زیادہ معتدل جسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اشارہ سواد سے ہو سکتا ہے اس کی طرف بھی، اور قلب سے مراد کاف سے مراد قلب۔ بعض فرماتے ہیں کہ کاف کا اشارہ اللہ کے فیصلے کی طرف بھی ہو سکتا ہے، قضاء اللہ، خدا کا فیصلہ، اور سواد سے یہ مراد یعنی صداقت اور حقانیت ہو سکتی ہے، صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا جو کچھ فرمایا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو نئے بڑے پائے کے مفسر گزرے ہیں، یہ 606 میں ان کی وفات ہوئی، سلطان محمد غوری کے زمانے میں، یہ عظیم المرتبت انسان تھے، عالم تھے، فاضل تھے، قرآن میں تفسیر لکھی ہے اور بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے ایک اور طریقے پر اس حرف کا مطلب سمجھایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عبادت تین قسم کی ہوتی ہے۔ عبادت یہ قلب سے بھی ہوتی ہے، دل کے اندر اچھا اعتقاد رکھنا، صحیح اعتقاد رکھنا اور صحیح نیت رکھنی، صحیح ارادہ رکھنا، یہ قلب کی عبادت ہے۔ عبادت قلب سے بھی ہوتی ہے اور زبان سے بھی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ حمد و ثنا کی پاکیزہ کلمات انسان زبان سے ادا کرتا، عبادت زبان سے بھی ہوتی ہے اور اعضاء اور جوارح سے بھی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ قیام، قعود، سجدہ وغیرہ، یہ جوارح سے ہوتا ہے، اعضاء سے ہوتا ہے، اور یہ جو اعضاء سے عبادت ہوتی ہے، کبھی تو ایسی ہوتی ہے کہ جس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، جس کا مطلب عام لوگ بھی سمجھتے ہیں، اور کبھی ایسی ہوتی ہے کہ جس کا مفہوم عام طور پر لوگ کم سمجھتے ہیں۔ مثلا حج کا احرام باندھنا اور پھر سعی کرنی، اب دوڑ لگانی اور وہ کنکر مارنے، یہ ایسی عبادتیں ہیں جس کو عام طور پر لوگ نہیں سمجھ سکتے، خاص خاص ہی لوگ اس کی صحیح جو مطلب ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے بعض جو ناواقف ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے پتھر وہاں مارنے شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ سمجھ نہیں ہوتی، تو یہ چیز ہی ایسی ہے کہ عام فہم سے بالا ہوتی ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں قلبی عبادات میں جو وہ سمجھی جا سکتی ہیں، یعنی ان کو دلیل سے ہم سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کی وحدانیت، دلائل عقلی نقلی سامنے آتے ہیں، برابر بات سمجھ میں آتی، خدا کی توحید۔ اسی طریقے سے قیامت کا امکان، یہ بھی دلائل سے آدمی سمجھ سکتے ہیں، اللہ کی صفات، نبیوں کی صداقت، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو دلائل کے ذریعے آدمی سمجھ سکتے ہیں. اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو دلائل سے نہیں سمجھی جا سکتی. پولیس رات پر سے گزر ایسی باریک چیز ہے جو عقل میں نہیں آتی. اعمال کا تلنا میزان میں اور وزن اعمال یہ عام طور پر عقل میں نہیں آتی، لیکن بہرحال اس پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے. قلبی عبادات میں داخل ہے یہ. اسی طریقے سے جو زبان سے عبادات ہوتی ہیں، مثلا تلاوت ہوتی ہے یا اذکار ہوتے ہیں، یہ قرآن سب کا سب یہ ایسا ہے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں اور یہ کلام اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں. لیکن بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا انسان، لیکن انسان ان کو ادا کرتے ہیں. ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. قرآن میں متشابہات آتے ہیں کہ جن کا مفہوم حقیقت میں آدمی کی فہم سے بالا، اور اسی طریقے سے حروف مقطعات. یہ مقطعات قرآنیاں بھی ایسے ہیں کہ یہ مدرک نہیں ہیں، بس ان کو تلاوت ہی کرنا چاہیے اور پڑھنا ہی چاہیے. اسی لیے امام جلال الدین سیوطی اور دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں ان حروف کے بارے میں یہی زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ یہ کہہ دیا جائے اللہ عالم و بمرادی وزال. اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان حروف سے کیا مراد ہے. اس کی جو مراد ہے وہ برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طریقے پر کاف کی تشریح بیان کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کاف سے اشارہ ہے ایسی قباحتیں جو بہت سخت اور پتھر جیسی بن گئی ہیں. قباحتیں کچھ معمولی ہوتی ہیں، کوئی بڑی ہوتی ہیں. ایسی قباحتیں جو بہت سخت ہو چکی ہیں، کیونکہ کاف کے اندر قوت اور شدت والا معنی پایا جاتا، اور ان قباحتوں کا مقابلہ قوت قدسیہ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. پاک قوت وہی ان قباحتوں کا مقابلہ کر سکتی. چنانچہ اس سلسلے میں واعظ و نصیحت کی جاتی ہے اور نشانیاں پیش کی جاتی ہیں، تاکہ یہ قوت اور شدت جو ہے قباحت کی وہ دور ہو اور اس کے بجائے اصلاح والی بات آئے. یہ اشارہ ہے. ناگوار قسم کی قباحتیں جو نہایت ہی پختہ ہو چکی ہیں اور جن کا مقابلہ قوت قدسیہ کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس کی طرف ہو اشارہ ہے. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے. لیکن یہ سب معنی یہ تقریب فہم کے لیے کیے جاتے ہیں، تاکہ انسانوں کے ذہن قرآن کے ساتھ قریب رہیں، ورنہ حقیقی مراد ان کی یہ نہیں کہی جا سکتی کہ یہی ان کی حقیقی مراد ہے. یہ جو قرآن سورت مبارکہ میں والقرآن المجید، قسم اٹھا کر، جواب قسم محذوف مانا جاتا، بزرگی والے اور عظمت والے قرآن کی قسم، لوگ ایمان نہیں لائے قرآن پر، تسلیم نہیں کیا، انکار کے اندر ہی پڑے رہے، اور ایسی ایسی باتیں انہوں نے کرنی شروع کی. ابل عجیبو کے بعد ان کا ذکر کیا گیا. یہ والقرآن المجید پر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بزرگوں میں سے تھے، اللہ نے قرآن کا فہم بہت عطا فرمایا تھا، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ابتدائی دور میں، یعنی صحابہ کرام کا جو دور تھا اور ابتدائی تابعین اعظام کا جو دور تھا، اس کے اندر علمی مبادی میں سے کتاب کی شکل میں صرف قرآن تھا، کتابی شکل میں اور کوئی کتاب نہیں تھی. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حمام ابن منبع کا جو صحیفہ ہے، وہ بھی پہلی صدی کے نصف کے قریب قریب ہی اس کا پتہ چلتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 67 کے قریب ہوئی. ان کے شاگرد نے وہ روایات کا صحیفہ جمع کیا تھا, اور دراصل 87 ہجری میں جبکہ مدینے میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گورنر تھے, پہلے یہ گورنر رہے ہیں اور بعد میں پھر یہ پہلے گورنری کا بھی دور گزارا ہے تھوڑا سا, اور بعد میں پھر یہ خلیفہ ہو. تو انہوں نے ان کی خلافت پہلی صدی کے آخر میں ہوئی, صرف 2-2.5 سال. تو پہلی صدی 100 ہجری کے وقت حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے, جیسا کہ بخاری شریف میں موجود ہے, انہوں نے یہ کہا کہ قرآن تو موجود ہے, وہ تو مدون ہے, لیکن حضور کی احادیث کے بارے میں خطرہ ہے کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں. اس لیے انہوں نے امام زہری جو تابعین میں ایک جلیل القدر امام تھے ان سے فرمایا کہ بھئی احادیث کو بھی جمع کرو, مرتب کرو. انی خفتو ذہاب العلم دروس العلم و ذہاب العلماء, مجھے خطرہ ہے یہ علم کی باتیں مٹ نہ جائیں اور صحیح صحیح عالم جو ہیں وہ ختم ہو گئے, تو پھر ان کی حفاظت کیسے ہوگی. چنانچہ سب سے پہلے وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تدوین کا, انہوں نے پھر احادیث کو یعنی جمع کیا. اس کے بعد تیسری صدی تک امام بخاری اور مسلم کے زمانے تک تمام صحیح احادیث کا ذخیرہ جمع ہو چکا تھا, اور راویوں کی چھان بین یہ سب ہو چکی تھی. تو احادیث کا یہ مرتب ہونا یہ اس طریقے سے شروع ہوا. اس پر قرآن کریم کی یعنی مطلب ہے کہ سمجھنا موقوف ہے صحیح احادیث صحیح روایات پر, یہ شرح ہے قرآن کی. اور وہ اس طریقے سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو خلیفہ راشد تھے بنی امیہ میں سے, تو انہوں نے اس طرح توجہ مبذول فرمائی. پھر اس کے بعد یہ کتابیں مدون ہونی شروع ہوئی, لیکن ابتدا میں کتاب کی شکل میں صرف قرآن کریم ہی تھا. تو اس کی قسم اٹھا کر اللہ تعالی نے فرمایا کہ قسم ہے بزرگی والے قرآن کی. لوگوں نے تعجب کیا ہے کہ ایک ڈر سنانے والا آیا ان کے پاس ان میں سے. یہ تعجب تو ایسی چیز پر ہوتا ہے جس چیز کی علت اور سبب معلوم نہیں ہوتا. یہ لوگ کیسے تعجب کرتے ہیں, یہ کوئی تعجب کی بات تو نہیں ہے. انسانی سوسائٹی میں ہمیشہ یہ سلسلہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی نبی مبعوث فرماتا رہا ہے رسول, اور وہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتے رہے. تو کافروں نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی نبی بن جائے. اور پھر ایک تو اس بات پر انہوں نے استعجاب کا اظہار کیا, کوئی انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے. اب اشرم منا واحد النبی جیسا آگے سورت میں آئے گا, ہم میں سے ہمارے جیسا ایک آدمی اس کا ہم اتباع شروع کر دیں, یہ تو ہم بیوقوف ہی ہوئے. تو وہ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے, اور خدا کی حکمت جو انسانی سوسائٹی میں کام کرتی ہے اس کو نہیں سمجھتے تھے, اور وہ اپنے آپ پر ہی قیاس کرتے تھے. کہتے تھے کہ ہم نے تو یہ ہم میں سے ایک آدمی ہے, انسان ہے, تو اس کا ہم کیسے اتباع کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بات کرتا ہے, یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن اس سورہ مبارکہ میں قیامت کے واقعہ ہونے کا امکان اور اس کے دلائل ذکر کیے گئے, یہ کوئی بعید العقل چیز نہیں ہے. اگلی سورت میں وقوع قیامت کا ذکر, قیامت جب واقعہ ہوگی تو پھر کیا حالات پیش آئیں گے. تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے, تو یہ لوٹ کر آنا تو بڑا بعید ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کو بعید العقل سمجھتے ہیں زمین میں رل مل جائیں، اجزاء منتشر ہو جائیں. اللہ نے اس کا جواب دیا، قد علمنا ما تنقص الارض منه، ان کے اجسام میں سے زمین جس چیز کو کم کرتی ہے ہم تو جانتے ہیں، ہماری تو علم میں موجود ہے کس حصے میں اور کہاں پر وہ ذرات ان کے جسم کے موجود ہیں. ہماری قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، اور ہمارے پاس ایک حفاظت کرنے والی کتاب بھی ہے، لوح محفوظ بھی ہے جس میں ہر چیز درج ہے. تو یہ تو وہاں ہو جہاں جو جاننے والا نہ ہو. تو جو علیم کل ہے، ہر ذرے ذرے کو جانتا ہے، ان کے جسموں میں سے جو ذرہ بھی کم ہوگا وہ جہاں بھی ہوگا خدا اس کو جانتا ہے، اس کے علم میں جب چاہے گا اکٹھا کر لے گا. اور بخاری اور مسلم کی صحیح روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ انسان عام طور پر، خاص نہیں، کیونکہ شہداء کے بعد اجسام بھی محفوظ ہوتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اجسام مبارکہ بھی بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں، زمین کوئی ان میں تصرف نہیں کر سکتی، لیکن عام نوع انسانی کا یہ ہے کہ مرنے کے بعد اجسام جو ہیں وہ متغیر ہو جاتے ہیں اور وہ گل سڑ جاتے ہیں، ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں. لیکن حضور کا فرمان ہے انسان کے جسم میں ہر چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے لیکن دمچی کی ہڈی. اور مستدرک حاکم کی روایت میں یہ آتا ہے کہ اس دمچی میں سے رائی کے دانے جتنی ایک مادہ موجود رہے گا وہ نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے گا، اور اسی رائی کے دانے جتنے مادے سے اللہ دوبارہ جسم کو کھڑا کرے گا، اتنا ایسا قائم رہے گا، وہ نہیں ضائع ہوتا. صحیح حدیث میں یہ آتا ہے. کیا عبد القادر رحمتہ اللہ علیہ دوسرے طریقے پر بات کرتے ہیں، ہر چیز ضائع نہیں ہوتی، جسم تو ظاہر ضائع ہوتا ہے، روح کہاں ضائع ہوگی، وہ تو محفوظ رہتی، اور اعمال تو تمام محفوظ رہتے ہیں، نسمے کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں محفوظ رہتے ہیں. کیونکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام اعمال نفس انسانی سے نکلتے ہیں، کوئی آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا جس کا بیج اس کے نفس میں موجود نہ ہو. بنیاد نفس سے نکلتا ہے کہ بار بار عمل کرنے سے آسان ہو جاتا ہے، یہ پلٹ کر آ جاتا ہے. پھر نتائج کے وقت جب اعمال پلٹتے ہیں تو وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، نفس کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں، اور پھر ان کو شمار کر لیا جاتا اور رکھ لیا جاتا ہے، قیام کے دن سب کو کھول کر سامنے کر لیا جاتا. کتاب یلقاؤ منشورا، اقرا کتاب کفا بنفس کل یوم علیک حفیظ. اور ایک وجہ اور بھی ہے انسان کے اعمال کے محفوظ رہنے کی، کہ انسان وقتاً فوقتاً اپنی زندگی میں اپنے کیے ہوئے اعمال کو یاد کرتا رہتا، سوچتے رہتے ہیں فلاں وقت یہ کام میں نے کیا اچھا ہو یا برا، اس طرح بھی اعمال محفوظ رہتے ہیں. اور انسان کے نسمے کے اندر اعمال سب محفوظ ہوتے ہیں، کوئی چیز ایک رائی کے دانے کے کروڑ میں ایسی کی بھی ضائع نہیں جاتی، نیکی یا بدی. اور اسی طرح لوح محفوظ میں بھی دل، خدا کے علم محیط میں دل. ان کو کس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ کچھ چیز گم ہو جائے گی، معدوم ہو جائے گی، تو خدا کے علم میں تو موجود ہے، جب چاہے گا وہ دوبارہ اکٹھا کر دے گا. فرمایا انہوں نے جھٹلایا ہے حق کو، اور جب ان کے پاس آیا تو یہ ایک مضطرب بات کے اندر پڑے ہوئے ہیں. امر مریض، مرج مضطرب باغ یا سبزہ زار کو بھی جس کے وہ پودے ایک دوسرے میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو مریض کہا جاتا ہے. مرج سبزہ زار، الجھی ہوئی بات. قیامت کے بارے میں یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہڈیاں ہو جائیں گی، وہ سیدھا ہو جائیں گے، اور دوبارہ کیسے اٹھ سکتے ہیں، مٹی میں مل جائیں گے، طرح طرح کی باتیں، الجھی ہوئی باتیں، پریشان باتیں. نبی کے بارے میں بات کریں گے تو کہیں گے جی کبھی یہ تو شاعر معلوم ہوتا ہے، یہ کاہن معلوم ہوتا ہے، جی یہ تو ساحر ہے، جی یہ تو کذاب ہے، جی الیاذ باللہ یہ افتراء کر رہا ہے، جی گاڑ کر کہلاتا ہے، جی طرح طرح کی الجھی ہوئی باتیں کریں گے. کوئی صحیح بات نہیں کرتے، الجھی ہوئی بات میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. امر مریض کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ جو آدمی حشر اور قیامت کا انکار کرے گا، اگر دنیا میں انسانی اجتماع میں کوئی تنظیمی کام کرے تو وہ کوئی فیصلہ کن بات نہیں کر سکے گا، انسانی اجتماع کی تنظیم کے لیے خدا کی وحدانیت جس سے وحدت فکر حاصل ہوتی ہے اور وقوع قیامت پر ایمان رکھنا ضروری ہے جزائے عمل پر، کہ اس سے انسان کے اعمال کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے. اگر یہ فکر سامنے نہ ہو تو اعمال کا کچھ فائدہ نہیں ہے اور نہ انسان توجہ دے سکتے ہیں اس کی طرف. انسانی اجتماع کے اندر بھی اگر کوئی تنظیم ہوگی تو اسی اعتقاد، خدا کی وحدانیت اور قیامت کے عقیدے پر، وہی پائیدار ہوگی اور اسی سے جو چیز آگے آئے گی وہ صحیح ہوگی، ورنہ الجھی ہوئی بات، پریشان بات، جیسا مشرک لوگ اور کافر لوگ کرتے ہیں. آگے وہ دلائل ذکر کیے گئے جن سے وقوع قیامت کا امکان معلوم ہوتا. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد افلم ينظروا کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے آسمان کی طرف اوپر ان کے اوپر کس طرح ہم نے بنایا ہے اس کو زینت بخشی ہے اس کو اور نہیں ہے اس میں کسی قسم کی کوئی دراڑ اور زمین کو کہ پھیلایا ہم نے اور رکھ دیے اس کے اندر بوجھل پہاڑ اور اگائے ہم نے اس میں ہر قسم کی بارونق چیز یہ بصیرت ہے اور نصیحت ہے ہر بندے کے لیے جو رجوع رکھتا ہے اور اتارا ہم نے آسمان کی طرف سے بابرکت پانی بس اگایا ہم نے اس کے ساتھ اگائے اس کے ساتھ باغات اور کھیت جو کاٹے جاتے ہیں اور کھجور لمبے لمبے ان کے لیے خوشے ہیں تہ بتہ روزی بندوں کے لیے اور زندہ کیا ہم نے اس کے ساتھ اس پانی کے ساتھ مردہ زمین کو اسی طرح ہوگا نکلنا دوبارہ جٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور کنویں والوں نے اور قوم سمود نے اور قوم عاد نے اور فرعون نے اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے اور وہ جنگل میں رہنے والوں نے اور تبا کی قوم نے سب نے جٹلایا اللہ کے رسولوں کو پس ثابت ہو گیا میرا ڈرانا. افعینا کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی مخلوق کو بنا کر؟ نہیں بلکہ یہ لوگ اشتباہ میں پڑے ہوئے ہیں نئی پیدائش سے. ابتدا میں قرآن کریم کا باعظمت ہونا اور اس کا بڑی شان والا ہونا بیان کیا گیا، پھر دو باتیں، ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والے لوگ ان کا رد، اور دوسری بات وقوع قیامت کا انکار، دونوں باتوں کا اللہ نے رد کیا ہے. اور یہ فرمایا کہ یہ کوئی تعجب انگیز بات نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے انہی انسانوں میں سے ایک شخص کو منذر بنا کر بھیجا ہے اور اپنا پیغام اس کے ذریعے اپنی مخلوق تک پہنچایا ہے. انسانی تاریخ میں یہ بات ثابت ہے، پہلے بھی ایسا ہوا ہے. تو یہ کس بات پر تعجب کرتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم زمین میں مل جائیں گے، ہمارے اجزاء اور ہمارے ذرات خاک میں پراگندہ ہو جائیں گے، تو دوبارہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو بڑا بعید معلوم ہوتا ہے. تو اس کا رد کیا خدا تعالی نے، اور یہ فرمایا کہ زمین جتنا حصہ ان کے اجسام میں سے اپنے اندر لے لیتی ہے اور کم کرتی ہے، ہم تو جانتے ہیں ان کے جسم اور ان کے جتنے بھی بدن ہیں ان کے اجزاء کہاں کہاں ہیں ہمارے علم میں. اس کے علاوہ خدا تعالیٰ کے پاس جو لوح محفوظ ہے اس کے اندر بھی تمام چیزیں محفوظ ہیں، تو اس میں کوئی تردد والی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل کے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کا وقوع ممکن ہے، یہ عقل سے کوئی بعید چیز نہیں ہے، اور یہ فرمایا دلائل کے طور پر، افلم ینظروا الی السماء فوقهم، ان لوگوں نے نگاہ نہیں کی اور نہیں دیکھا اپنے اوپر آسمان کی طرف، کیف بنینا، کہ ہم نے اس کو کس طرح بنایا ہے اور پھر اس کو کیسے رونق بخشی ہے اور پھر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دراڑ اور سوراخ نظر نہیں آتا. یہ اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل کے اس بات کو بیان کیا، قرآن میں مختلف جگہوں میں اس بات کو بیان کیا ہے. یہ آسمان کی طرف دیکھتے نہیں، اللہ کی قدرت ان کو سمجھ میں آئے کہ اللہ نے آسمان کو بغیر کسی ستون کے اور بغیر کسی کھمبے کے وہ قائم کیا ہوا ہے، اور نہایت ہی مضبوط اور مستحکم طریقے پر. اور جس وقت یہ مطلع صاف ہوتا ہے اور کوئی ابر یا گرد و غبار نہیں ہوتا، تو پھر رات کے وقت اوپر نگاہ کرنے سے کیسی رونق نظر آتی ہے، جگہ جگہ قندیلیں روشن نظر آتی ہیں. نہایت ہی شاندار طریقے پر یہ روشنی ہوتی ہے. یہ ستارے اور سیارے جو ہیں یہ قندیلوں کی طرح اور فانوسوں کی طرح روشن ہوتے ہیں، بہت خوبصورت نظر آتے ہیں. اور یہ سلسلہ پھر ایسا ہے کہ ہزاروں لاکھوں سال سے یہ چل رہا ہے. کوئی مکان دنیا میں انسان تعمیر کرتے ہیں تو کتنا بھی وہ مضبوط بنائیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر شکست و ریخت پیدا ہو جاتی ہے، کہیں چھت اس کی بوسیدہ ہو جاتی ہے، کہیں پلستر اس کا خراب ہو جاتا ہے، کہیں دیواروں میں کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان والی چھت کو جب سے پیدا کیا ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ نہ کوئی دراڑ نظر آتی ہے، نہ کہیں سے پلستر ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے، نہ کہیں کوئی خرابی نظر آتی ہے. مالا من خروج، کوئی سوراخ، کوئی دراڑ، کوئی کسی قسم. تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کا نمونہ نہیں ہے؟ اللہ نے اس کو کیسا پیدا کیا؟ اور دوسری جگہ کسی چیز کو بطور دلیل کے اس طرح اللہ نے بیان فرمایا کہ لخلق السماوات والارض اکبر، آسمان اور زمین کا پیدا کرنا یہ بڑی بات ہے بنسبت انسان کے پیدا کرنے، انسان تو ایک چھوٹی سی ہستی ہے، اللہ نے اتنی بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کیا اور کس بہترین نظام کے ساتھ پیدا کیا، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسی مخلوق بنائی ہے اور کس طرح اس کی حفاظت کی ہے اور کیسا اس کو حسین و جمیل خوبصورت اور بارونق بنایا ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر انسان کی پیدائش کیوں ان کو دشوار معلوم ہوتی ہے؟ یہ بطور دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وقوع قیامت پر، پھر ساتھ زمین، آسمان کی طرف اور زمین کی طرف، یہ آسمان اور زمین اور یہ آسمان سے تعلق رکھنے والی چیزیں اور زمین سے تعلق رکھنے والی چیزیں، یہ ان کا بکثرت ذکر کیا گیا ہے اور اس میں بہت سے دلائل اللہ نے سمجھائے، کچھ توحید کے دلائل، کچھ وقوع قیامت کے دلائل اور کچھ خدا کی تدبیر کے دلائل کہ تدبیر خدا تعالیٰ کس طرح کرتا ہے، اور یہ دلائل سمجھائے گئے. فرمایا زمین کی طرف نے دیکھا انہوں نے کہ زمین کو کس طرح ہم نے پھیلا دیا، ہموار کر دیا زمین، مدد نہ پھیلا دیے کہ اس پر آسانی سے انسان جانور سب چلتے پھرتے ہیں اور اپنے کاروبار انجام دیتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اس پر مکان بناتے ہیں، تعمیرات کرتے ہیں، طرح طرح کی ضرورتیں اپنی پوری کرتے ہیں، راستے اس میں بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کوئی دشواری نظر نہیں آتی. اور یہ زمین جو ہے ایسی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے، اس کے ارد گرد پانی ہے، یہ پانی پر جمی ہوئی ہے، ہر طرف سمندروں نے گھیر رکھا ہے، زمین پانی پر ہے. اور پھر اللہ نے اس کو اس طریقے سے نہایت ہی مستحکم انداز میں اس کو ٹھہرایا ہے، اور اس طرح کہ اس پر تمام کام انسانوں کے آسان ہیں. بعض لوگ اس لفظ سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ زمین چپٹی ہے اور کروی شکل کی نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ زمین تو کرا ہے، گیند ہے، گیند کی طرح ہے، اور اس کا آٹھواں حصہ جو ہے وہ خشکی کے اندر ہے اور سات حصے اس کے پانی میں، اور یہ گیند کی طرح ہے. اور گیند کو جب دیکھیں تو اس پر تو ٹکنا بڑا دشوار ہوتا ہے، لیکن زمین اتنا بڑا گیند ہے، اتنا بڑا کرا ہے کہ اس کا قطر 24,000 میل ہے، اور پرانی ریاضی کے اندر اس کی مثال اس طرح بیان کرتے تھے پرانے ریاضی دان کہ زمین تو گیند ہے لیکن یہ بڑا ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی کرویت محسوس نہیں ہوتی. البتہ آج فضا کے اندر جو جاتے ہیں وہ بالکل ایسے محسوس کرتے ہیں جیسا ہم زمین پر چاند کو محسوس کرتے ہیں، چاند بالکل ایک کرا ہی نظر آتا، یا سورج جو ہے کرا ہی ہے، کول ایک گیند کی شکل میں نظر آتا ہے. تو یہ زمین بھی اس طریقے سے جب فضا میں لوگ جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ یہ ایسا ہی گیند ہی نظر آتا ہے، حقیقت میں بھی ایک گیند ہی ہے، لیکن وہ اتنا بڑا ہے کہ پرانی ریاضی والے کہتے تھے کہ زمین پر اونچے سے اونچا پہاڑ جو 32,000 یا 31,000 فٹ اونچا ہو زمین سے، سطح سمندر سے اونچا ہو، تو وہ زمین پر اس کی حیثیت ایسی ہے جیسا کہ گز کے اوپر ایک جو کا 17واں حصہ رکھنے، جیسے چکمینی والے نے یہ صبح حشر عرض شہید ایک جو کے دانے کے 17 حصے کریں اور 17 حصے کو ایک گز کے اوپر رکھ دیں تو اس کے اوپر وہ کیا محسوس ہوگا، وہ بھی کھڑا نہیں ہے چوڑا چوڑا رکھ دیں, وہ جو سترم ایسے اس کو چوڑا, تو اونچے سے اونچا پہاڑ بھی زمین کے ساتھ یہ نسبت رکھتا ہے. اس واسطے دیکھنے میں یہ کرہ نہیں معلوم ہوتا بلکہ ہموار ہی معلوم ہوتی, لیکن حقیقت میں کرہ ہی ہے. اور اللہ نے اس کو اس طریقے سے پھیلایا ہے اور اس میں پھر جگہ جگہ بوجھل پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین کے جو حیات ہے اس میں اضطراب پیدا نہ ہو. اضطراب دو قسم کا ہوتا ہے, ایک اضطراب یہ ہے کہ اگر کشتی یا جہاز پر ایک طرف بوجھ ہو تو اس کے پانی میں ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے, اس لیے اس کا توازن قائم رکھتے ہیں اور اس میں اور بوجھ ڈال کر اس کا توازن قائم رکھتے ہیں. ایک تو یہ بھی ہے, اور دوسرا اضطراب ہوتا ہے مانوی طور پر کہ اللہ نے جگہ جگہ زمین میں یعنی پہاڑ رکھ دیے ہیں تاکہ زمین والوں کی زندگی مضطرب نہ ہو. پہاڑوں سے انسانوں کے ہزاروں قسم کے مفاد وابستہ, اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو میدانی علاقے کے لوگوں کی زندگی بہت گڑبڑ میں مبتلا ہوتی. ان پہاڑوں کی وجہ سے اللہ نے ان میں طرح طرح کی چیزیں رکھی ہیں, پتھر بھی ہیں اور پھر وہ کچھ معدنیات بھی ہیں اور کچھ جڑی بوٹیاں بھی ہیں, کچھ پانی کے چشمے بھی ہیں, کوئی اشجار بھی ہیں اور نباتات بھی ہیں, حیوانات بھی ہیں. ان تمام چیزوں سے یہ ہموار زمین والے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں, ورنہ ان کی زندگی میں گڑبڑ ہوتی. یہ اللہ تمیز بہم, دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے پہاڑ رکھ کر زمین میں جگہ جگہ انسانوں کو کے لیے اطمینان کے لیے سامان پیدا کیا, ورنہ ان کی زندگی مضطرب ہوتی. اور ہم نے اس میں ہر قسم کی بارونق چیزیں پیدا کی ہیں, زمین کے اندر بارونق چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں. وہ موالید ثلاثہ جو ہیں, جمادات بھی ہیں, نباتات بھی ہیں, حیوانات بھی ہیں, اللہ نے لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں ان کی مختلف قسمیں, مختلف شکلیں, مختلف فوائد اور ہر قسم کی چیزیں اللہ نے اس زمین کے اندر پیدا کی ہیں, نہایت ہی بارونق. اور یہ تبصرتن, یہ بصیرت کے لیے, لیکن بصیرت اور یاد دہانی کے لیے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع رکھتا. جو انسان خدا کی طرف رجوع رکھنے والا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر جو اللہ نے آسمان زمین اور ان کی تخلیق کے سلسلے میں رکھی ہیں, تو اس کو بصیرت حاصل ہوتی ہے اور وہ خدا کی قدرت اور اس کی وحدانیت کو سمجھ سکتا ہے, اور پھر وہ کبھی قیامت کا منکر نہیں ہوگا. جس کو بصیرت حاصل ہوگی ان چیزوں سے, یہ دلائل ہیں اللہ کی قدرت کے جو اس نے پھیلا رکھے ہیں ارض و سما کے اندر, تو اس سے بصیرت اور دل کی روشنی حاصل ہوگی, لیکن اس شخص کو جو خدا کی طرف رجوع رکھنے والا اور جو خدا کی طرف سے اور اس کی آیات کی طرف سے روگردانی کرنے والا ہو یا غافل ہو, اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, وہ ایسے ہی انکار کرے گا. وہ جیسا کہ